मोहम्मद बिन जाफर ने कहा, हमें शोबा ने औन बिन अबी जुहैफा से हदीस बयान की। उन्होंने मुनजिर बिन जरीर से और उन्होंने अपने वाले से रिवायत की। उन्होंने कहा, हम दिन के इब्तदाई हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। क्या आपके पास कुछ लोग नंगे पांव, नंगे बदन, सुराख करके ऊन की धारीदार चादरें या अबाय गले में डाले और तलवारें लटकाए हुए आए? उनमें से अक्सर बल्कि सब के सब मुजर कबीले से थे। उनकी फाखा जदगी को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर गमजदा हो गया। आप अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर निकले तो बिलाल रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया। उन्होंने अजान दी और इकामत कही। आपने नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। आयत के आखिर तक, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। और वो आयत जो सूरह हश्र में है, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। फिर फरमाया, आदमी पर लाजिम है कि वो अपने दिनार से, अपने दिरहम से, अपने कपड़े से, अपनी गंदुम के एक सा से, अपनी खजूर के एक सा से, हत्ता कि आपने फरमाया, चाहे खजूर के एक टुकड़े के जरिए से सदका करे। जरीर ने कहा, तो अंसार में से एक आदमी एक थैली लाया। उसकी हथेली उसको उठाने से आजिज आने लगी थी, बल्कि आजिज आ गई थी। कहा, फिर लोग एक दूसरे के पीछे आने लगे, यहां तक कि मैंने खाने और कपड़ों के दो ढेर देखे। हत्ता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, वो इस तरह दमक रहा था जैसे उस पर सोना चढ़ा हुआ हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो उसके लिए उसका अपना भी अजर है और उनके जैसा अजर भी जिन्होंने उसके बाद उस तरीके पर अमल किया, उसके बगैर कि उनके अजर में कोई कमी हो। और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके की इब्तिदा की, उसका बोझ उसी पर है और उनका बोझ भी जिन्होंने उसके बाद उस पर अमल किया, इसके बगैर कि उनके बोझ में कोई कमी हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2351।